الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليسلم الراكب على الراحل والراحل على الجالس والأقل على الأكثر، فمن أجاب المسلم كان له ومن لم يجب فلا شيء له. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Hulûlü ile müşerref olduğumuz Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi faydalananlardan eylesin. Amin. Bu mübarek ayda kendisine tevbe edip günahlardan arınıp rızasına vasıl olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'e hayırlar fetheylesin, hayırlar ihsan eylesin. Her türlü şerlerden hıfz-ı himaye ve vukaya eylesin, beri eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet burada okuyup izah edilecek. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve hasaten Efendimiz Muhammed Mustafa hazretlerinin ruhu paki için ve sonra onun âlinin, ashabının, etbaının ruhları için ve sair enbiya ve mürselinin ervahı için, din büyüklerimizin ruhları için, cümle saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin ervahı için, bu eseri yazan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, onun hocalarının, talebelerinin ruhları için, hocamız Mehmet Sahip Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için, bu eserin içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan alimlerin ve ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, ruhları şad olsun, kabirleri pür nur olsun diye, memnun ve mesul olsunlar diye ve biz Müslümanların da yaşayanların rızayı ilahiye uygun ömür sürüp onun huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza sebep ve vesile olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i Şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize selam vermekle ilgili tavsiyelerini bildiriyor. Biliyorsunuz Müslümanların Müslümanlar üzerindeki haklarından, Müslümanın Müslümana karşı vazifelerinden birisi de ona karşı iyi niyet besleyip gördüğü zaman bunu da diliyle ifade etmek üzere selam vermesidir. Bu selamın çok sevabı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna bir keresinde malum birisi gelmişti. Böyle kalabalık herhalde cemaat vardı. Esselamu aleyküm dedi. Peygamber Efendimiz aleyküm selam dedikten sonra yavaşça aşrun dedi. 10. Yani bir selam verdi, 10 misli ecir aldı dedi yani. Sonra bir zaman geçti, bir başka şahıs geldi, o da selam verdi. Onun da selamını aldı Peygamber Efendimiz, ona işirune dedi. İşirune Arapça 20 demek. Demek ki sadece esselamu aleyküm diyenden, esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi diye bu ikinci, iki misli alıyor ecri. Birisi 10, birisi 20. Sonra bir üçüncü şahıs geldi bir zaman geçti aradan. O da esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Üç yani Allah'ın rahmeti de sizin üzerinize olsun, Allah'ın selamı da üzerinize olsun, rahmeti de üzerinize olsun, bereketi de üzerinize olsun diye temennisini çok söyleyince ona da Peygamber Efendimiz selasune buyurdu. Yani bak bu da 30 ecir aldı diye işaret buyurdu selamdan sonra. Selamın sevabı çok. Hatta bir vesileyle söylemiştik ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh ashab-ı kiramın ilmiyle amil, fıkhı meşhur, bilgisi kavi olan bir muhterem siması. O dedi ki bir gün bir kimseye gel çarşıya pazara gidelim seninle. Dedi ki ey ey Abdullah, ben senin huyunu bilirim. Sen çarşı pazarı pek sevmezsin. Orada aldatmacalar olur, yalan yere yeminler edilebilir, daha başka sıkıntılar olabilir. Sen onun için pek çarşı pazardan hoşlanmasın ama niye şimdi gidip gitmek için kendini teklif ediyorsun? Niye bizi beni alıp da oraya götürmek istiyorsun deyince, o da dedi ki yavaşça, yahu orada insan çoktur, selam verir selam alırız dedi. Yani çarşı pazar kalabalık diye, orada çok insan göreceğiz diye gidiyor. Gidecek, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecek, ecir kazanacak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecek, ecir kazanacak diye. Yani pazara gidiyor ama bir başka pazarlık var içinde. Başka bir niyet var, sevap kazanmak için gidiyor demek ki. Hasılı işte böyle, selam böyledir, sevaplı bir şeydir. Bir Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dersiniz, sevabı vardır, daha fazla arttırırsanız daha başka. Bizim selamımız böyledir. Esselamu Aleyküm. Yani kimseyle biz bir şey, sizin selamınız, bizim selamınız demek istemiyorum. Müslümanlar demek istiyorum. Biz Müslüman Müslümana selamet diliyoruz ama nasıl bir selamet bu? Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı. Yani Allahu Teala Hazretleri seni dünyada, ahirette her türlü sıkıntıdan, üzüntüden, gamdan, kederden uzak eylesin, beri eylesin demek. Yani selamın bir dua manası var. Dünyaya da ait, ahirete de ait. Onun için günaydın demeye falan benzemez. Günaydın diyorsun, tamam, gün aydın, güneş çıkmış, ortalık aydınlanmış manasına geliyor. Veyahut senin de işte günün aydınlık olsun, başına dünya kararmasın, başına çökmesin falan manasını kastetmiş oluyoruz ama selamda ahiret de var. Yani dünya ahiretin hayırlarını dilemiş oluyor insan. Sonra Allah'ın rahmetini diliyor. Allah'ın rahmeti değil mi hep peşinde koştuğumuz? Bu ay da Ramazan ayı da rahmet ayı değil mi? Ümmeti Muhammed'in rahmete gark olduğu ay. Cehennemin kapıları kapanıyor, cennetin kapıları açılıyor buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şeytanların muallitleri, reisleri, ilerileri bağlanıyor zincirlerle buyuruyor. Demek ki şerri yapmayacak insanlar, aldanmayacak şeytana, hayrı çok yapabilecek. Yedi kat sema bezeniyor. Çok hayırlara nail oluyor insan. Rahmet, nereye rahmet inerse orasına ne mutlu. İnsan Allah'ın rahmetine mazhar olursa ne mutlu. Onun için Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi diyorsun. Allah'ın rahmetini istiyorsun. Allah'ın rahmeti geldi mi bitti. Ölümüze rahmet istiyoruz, dirimize rahmet istiyoruz. Daha ne isteriz? Birisi öldü mü ne deriz? Allah rahmet eylesin deriz. Onun için çok kıymetli. Yani bizim selamımızın manası derin. Bizim sözlerimiz bizim inancımızdan çıktığı için manalarında derinlikler vardır. Onu tercüme ettiğiniz zaman sığlaştırırsınız, derinliği kalmaz. Mesela başarı ve muvaffakiyet kelimesi. Allah muvaffak etsin veya başarılar dileyelim. Başarı muvaffakiyet demek mi? Hayır. Muvaffakiyetin çok derin bir manası var dinimizde. Muvaffakiyet demek Allah'ın sana tevfikini refik etmesi demek. Allah'ın tevfiki sana refik olacak. Yani sen Allahu Teala Hazretlerinin efendim teyidine mazhar olacaksın. Allahu Teala Hazretleri sana lütfeyleyecek, kerem eyleyecek, hayırları sana ihsan eyleyecek. Sen o teyide, takviyeye, kuvvetlendirmeye, desteklemeye mazhar olacaksın. Ondan sonra her şeyi yaparsın. Muvaffakiyet bu. Allah'ın tevfiki sana refik olacak demek. Başarı İşte baştan mı geliyor? Başarmaktan mı geliyor? Başarmak da baştan geliyor zaten. Başarmak bir işi alıp başına götürmek. Öteki ucuna kadar götürmek, tamamlamak filan mana. Öteki ucuna götürürsün ama sonu kötü gelebilir. Mühim olan muvaffakiyettir. Yani başarmak bir şey ifade etmiyor. Yetmiyor yani. O bakımdan bizim sözlerimizin dini bir derinliği var. Dini manası var. İmanımıza gelip dayanıyor sonunda her sözümüz. Selamımız imanımıza dayanıyor. Temennimiz imanımıza dayanıyor. Ne deriz bir insandan ayrılırken? Allah'a ısmarladık. Ne demek? Goodbye desen veya bye bye desen veya hoşça kal desen yetmez. Allah'a emanet ediyorum seni diyorsun. Allah'a ısmarladım demek. Ismarlamak ne demek? Havale etmek. Havale etmek. Yani seni Allah'ın hıfz-ı himayesine bırakıyorum. Allah seni hıfz-ı himaye eylesin, korusun diyoruz. Bak Allah'a ısmarladık deyişimiz, yani ayrılmamıza bile bir mana var. Bu mana hadi hoşça kal demekte yok. Bay bay da yok. Bay bay diyorlar yani. Yani bu sadece İngilizce bilenlere mahsus bir şey değil. Hadi bay bay diyor, gidiyor. Yani o sözlerin manası yok. Bu sözlerde çok derinlik var. Bizim her şeyimizde bir derinlik vardır. Yani iman bizim imanımı her şeyin içine, iliğine işlemiştir. Bizim her hareketimizde o vardır. Ecdadımızdan biz takliden yapıyoruz. Bizde ilim kalmamış. İslam'ı bilmiyoruz biz. Takliden yapıyoruz ama adam yani gayri ihtiyari Allah sözünü söylüyor. Gayri ihtiyari Allah'tan bahsediyor. İnşallah diyor, maşallah diyor. Fakat şuurunda değil işin. İnşallah ne demek? İnşallah'ın çok büyük manası var. Allah-u Teala Hazretleri izin verir de dilerse ben o işi yapacağım demek. Dilemezse yapamam demek. Bak imanla ilgili. Yarın bize gelir misin? İnşallah. Ben şimdi inşallah dedim mi bu sefer adam sanıyor ki ben gitmek istemiyorum kendisine. Yahu diyor kat'i söz ver. Ben nasıl kat'i söz verebilirim? Allah'ın aciz naciz bir kuluyum. Ben sana gelirim desem gelebilecek miyim? Ayağıma bir felç gelse, arabama bir arıza gelse, efendim başka bir bilmediğim mani olsa ben her şeye malik değilim ki, ben Allah'ın aciz bir kuluyum. İnşallah gelirim. Allah dilerse gelirim. Dilemezse gelemem. Meşhur Nasrettin Hoca'nın hikayesi var. Sabahleyin hanıma demiş ki, hatun ben karşıdaki koruya gideceğim. Bir eşek yükü odun keseceğim oradan. Yükleyeceğim. Öğleden önce eve geleceğim demiş. Efendi inşallah de demiş hadım. Canım inşallah bilen mi var demiş. Fıkra tabii. Yani de hatırla kalsın diye söylenen bir şey. İnşallah maşallah mı var? İşte karşıdaki koru demiş. Yakındaki yer biliyor. Görünen bir yer. Bilmem demiş, sen hani vaazlarında söylerdin ya hep inşallah demek iyidir diye. Ben ondan onu hatırlatıyorum. Başka sen bilirsin falan demiş. Kadın kenara çekilmiş. Hoca da subhanallah sabah sabah insanı kızdırırlar falan diye. Söylene söylene bineği almış gitmiş koruya. Hakikaten çağ çabuk kesmiş odunları. İki tarafa iple sarmış. Tamam dehlemiş hayvanını. Eve doğru geliyor ve bir taraftan da düşünüyormuş. Diyormuş ki ya işte sabahleyin kadın benim damarıma bastı. Sanki bana hocalık taslayacak. Ben onu kadar bilmez miyim sanki filan gibilerden. E işte bak bitti. Daha öğleye de bir saat önce, iki saat önce daha geleceğim işte. Varacağım evime filan derken Dönemeç'te üç tane Moğol askeri karşısına atlı belir vermiş çıkmış. Karşılaşmışlar Dönemeç'te. Dur demişler. Buyurun demiş durmuş. Bir şey mi istiyorsunuz ağalar demiş. Evet demişler, bize Konya'nın yolunu tarif et demişler. Akşehirli ya hoca. Onlar da demişler ki işte, o da demiş ki ağalar işte şu yolu tutturursunuz. Yol çatallaşınca sağa saparsınız. Oradan şöyle olur. Oradan şuraya gidersiniz. Bir önünüze çeşme gelir atlarsınız filan deyince askerlerin aklı karışmış demişler ki düş önümüze. Etmeyin demiş. Etmeyin eylemeyin. İşim var gücüm var hayvanım yüklü. Geç önümüze düş demişler. Hadi dinletememiş sözü. Ta Konya'ya kadar götürtürmüşler. Tabii kaç günde gitmiş, kaç günde gelmiş. Artık hanım da beklemiş evde, gece olmuş. Hoca gelmedi, arka tarafını dayaklamış kapının. Yani şey yapmamış falan. Neden sonra hoca gelmiş, kapıyı çalmış. Yukarıdan seslenmiş hanım. Kim o? Aşağıdan hoca şimdi aç demiş. İnşallah ben geldim demiş. İnşallah. Yani aklı başına gelince bizim inşallahımız bu yani. İmanımızdan doğuyor. Yoksa biz hani gelmeyeceğiz diyemiyoruz da inşallah gelirim diyoruz. O manaya değil. Birisinde bir şey görüyoruz. Maşallah diyoruz. Tebarekallah diyoruz. Bir şeye şaşırırız. Hatta kızarız. Subhanallah deriz. Subhanallah ne demek? Allah her türlü noktadan münezzehtir demek. Ne güzel bak, kızdığımız zaman, sevindiğimiz zaman, temenni ettiğimiz zaman, buluşurken, ayrılırken hep Allah Celle Celaluhu amme nevalu ve la ilahe. Neden? Bunu biz yapamazdık. Biz şimdi kurmaya kalksaydık tangur tungur yapardık bu işi. Mahvederdik. Dedelerimiz inançlı oldukları için, hayatıyla böyle yaşadıkları için başından sonuna kadar sözleri bile böyle olmuş. Kızar la ilahe illallah der. Yani kızdığı zaman. Bak nasıl kendi kızgınlığını söndürecek söz söylüyor. Ne güzel. La havle ve la kuvvete illa billah der. Hani çaresiz kaldığı zaman Allah'tan başka güç kuvvet yoktur manasında. İşte onun için selam da böyle. Bizim selamımız lalettayim bir selam değil, derin manası var. İmanımızın tercümanı bizim sözlerimiz. Bizim seçtiğimiz kelimelerde, bizim giyimimizde, kuşamımızda, davranışımızda, her şeyimizde bir edep vardır. Peygamber Efendimiz'in huzuruna birisi gelmiş, kapıyı çalmış. Enes İbni Malik, ashabtan. Kapıyı çalmış, Peygamber Efendimiz de çıkmış karşısına, yüz yüze kapıya dönüyor. Demiş ki, bir daha böyle kapıya yüzünü dönme. Ya sağını dön ya solunu dön. Yani kapıya direkt bakma. Çünkü belki kadın çıkar. Kimmiş o diye. Kapıya belki bakarsın. Namehrem birisi çıkar diye bak. Onun için ben büyüklerimizden görürdüm bir kapıyı çaldıkları zaman apartman dairesine eve gittikleri zaman bir o yana, bir tarafa dönüp de öyle dururlardı. Nereye dayanıyormuş? Hadis-i şerife dayanıyormuş. Hangi maksada dayanıyormuş? Evin kapısını açacak insan belki benim olduğumun farkında değildir. Belki biraz önce sokağa çıkmış olan çocuğu geri döndü sanmıştır. Kapıyı o çaldı sanmıştır. Bazen hani 9 defa çalar filan diye belki azarlama filan hani insan böyle şeyler oluyor. Belki yanlışlıkla açık kıyafetle çıkar filan diye şöyle yan dönecek. Her şeyimizde bir adab var. Her kelimemizde böyle. Bizim değil, dedelerimizin. Bize Allah şu mübarek Ramazan hürmetine hayırlarını ihsan eylesin. Bizim çok acınacak halimiz var. Neden acınacak halimiz var? Biz varlıktan sonra darlığa düşmüşüz. Eğer biz dağdan inme olsaydık, çölden çıkma olsaydık, yabani olsaydık da sonra bu hale gelseydik medenilik olurdu. Ama medeniliğin en yüksek seviyesinden, insanlığın en yüksek seviyesinden bu hale düşmüşüz. Biz düşkün insanlarız. Yukarılardan paldır küldür yuvarlanmış buraya düşmüşüz. Burası bir seviye ama başka yere bakarsan burası bir seviye ama biz yukarıdan düştük buraya. Kolumuz kanadımız kırıldı bizim. Dedelerimizin her şeyi bir güzeldi. Her yaptığı şey bir güzeldi. Nereden biliyorsun? Onların zamanında yaşadın mı? Sen de biraz fazla methediyorsun dedeleri. Hayır, kitaplardan okuyoruz. Sonra onların zamanında buralara gelmiş gezmiş seyyahlar filan var. Onların kitaplarından okuyorum. Hep bu fikrimi teyit edici fikirler, müşahedelerle karşılaşıyorum. Adam babamın dostu değil, hasım, düşman, dindaşı değil, Hristiyan. Avrupa'dan gelmiş, kendisi kitabına yazmış. Ben de zorlamadım. Kanuni devrinde gelmiş, burayı gezmiş gitmiş. Methediyor. Methediyor. Gördüğü şeyleri methediyor. Temiz diyor. Sakin diyor. Dürüst diyor. Aldatmaz diyor. Methediyor. Benim de hoşuma gidiyor. Gitmesin mi dedem? Osmanlı deyince yabancı değil ki dedem. Dedemin babası, dedemin dedesi. Yani biz böyle bir sel gibi böyle akıp geliyoruz ta eski zamanlardan beri. Bir zaman Selçuki demişler, bir zaman Gazneli demişler, bir zaman efendim bilmem Osmanlı demişler, bir zaman şimdi de Türkiye deniliyor ama aynı milletiz. Yani dedelerimiz, şecerelerimiz var ellerimizde kaç bin seneye kadar gidiyor kimisinin şeceresi. İşte onlar elhamdülillah güzel yapmışlardı. Allah bize de o güzel edepleri nasip etsin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki onun için selam vermeyi öğretiyor bize bak. Mürebbi, Peygamber Efendimiz hem muallim hem mürebbi. Hem öğretiyor hem eğitiyor. Terbiye ediyor. Her şeyimizi gösteriyor. Bak diyor ki selam vermek güzel, sevap. Ama kim kime selam verecek? Liyüsellim selam versin. Errakibu alerrahil. Yukarıda olan, atlı olan yayaya selam versin. Kendisi daha şerefli mevkide, yukarıda. O selam versin aşağıya. Sonra verracilu alel calisi, geçen oturana selam versin. Bazen hani yolun kenarında oturmuş insanlar olur, tarlada, şurada, burada. Sen geçiyorsun, sen selam vereceksin. Usul öyle. Orada duran sana selam vermeyecek. Yani sıra bahis konusu olduğu zaman sen vereceksin. Vel akallu alel ekseri, az olan çok olan gruba selam verecek. 3 kişi buradan gidiyor, karşıda 30 kişi toplaşmışlar orada. Onlar selam verecek. 30 kişi bu 3 kişiye vermeyecek selam. Evet, ne olacak? Femen ecabel müsellime kâne lehu minel kâne lehu. Kim selam veren kimseye mukabele ederse, birisi selam verdi, ötekisi mukabele ederse ne olur? Kâne lehu. Ecri Allah tarafından ecri, mükafatı kazanır. Lehine olur. Kendi lehine olur. O selama karşılık verdiği zaman kendisi kar eder. O selamdan bir ecir kazanır. Ama selam veren, selam alandan daha çok kazanır. O ayrı. Yani onun için selamda da biraz acele etmekte de fayda vardır. Neyse, selama mukabele eden ecrini alır. Ve mellem yücib, ötekisi selam vermiş, diğer ikisi selamı almamış, aldırmamış, o zaman felah şey eder. Onun eline hiçbir kar geçmez. Veren kazanır da, öteki cevap vermeyen kimse, selamlayan kimse kazanır da, selama cevap vermeyen kimsenin eli boş kalır. Onun için selama mukabele etmek lazım. Hatta selam vermek sünnet ama selamı şey yapmak, karşılamak mutlaka gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri ve izâ huyyitüm bitahiyyetin, siz bir selam ile selamlandığınız zaman fehayyü bi ahsene minha, ondan daha iyisiyle selama mukabele edin, ev misliha, yahut misli ile mukabele edin, dengi ile mukabele edin de bir hikayesi vardır. Mübarek mecliste çalışırmış ya Ankara'dayken, meclisten gelirken Taceddin dergahına bir yoldan geçermiş. O yolda da bir bakkal dükkanı varmış. Dükkan bakkal dükkanı ama bakkalın kendisi Medresetül Kuzat'ta okumuş burada. Yani bilgili bir kimseymiş. Kadı olacak kadar dini tahsili olan bir kimseymiş. Demek ki o zaman öyle oldu. Şartlar öyle gerektirdi Mehmet Akif'in o zaman da. Bakkallık yapmaya dönmüş adam. Yüksek tahsili var, dini bilgisi var, arabiyatı var. Neyse Mehmet Akif onun yanından geçerken Esselamu Aleyküm demiş. Ne yapacaktı? Geçen durana, oturana selam verecekti. Esselamu Aleyküm demiş. O da çuval mı düzeltiyormuş? Eğilmiş böyle hiç arkasını dönüp kim selam verdi falan diye bakmadan Aleyküm selam demiş. Böyle bir baştan savma selam vermiş. Mehmet Akif yürümüş 5-10 adım. Meğerse o selamı alıncaya kadar böyle bir acayip selam olunca geriye dönmüş merhum. Ta Kadı Efendi'nin yanına kadar gelmiş, omuzundan tutmuş, o çuvalla meşgul ya, dükkanın önünde çuvalı düzeltmekle meşgul, şöyle omuzundan tutmuş, çevirmiş kendisine, hey efendi demiş, estaizu billah ve izâ huyyetum bitahiyyetin tahiyyü bi ahsene minha ev misliha, ayeti kerimesini bilmez misin demiş, okumuş yüzüne yürümüş gitmiş. Çünkü kadı o, onun bilmesi lazım. Ya onun kadar güzel selam verecek ya ondan daha güzel selam verecek. Ben geçerken sana dönmüşüm, Esselamu Aleyküm demişim. Sen de bir dön doğru, bir güzel tebessüm eyle ve Aleyküm Selam de. Ya ve ekle, ya bir güleç yüz ile mukabele et. Yani biraz daha bir muhabbete vesile olacak bir şey yap. Baştan savma, yani selam verdiğine pişman eder gibi yapma. Manasına onu terbiye etmek için öyle söylemiş mübarek. Diğer hadis-i şerif de yine bu şeyle ilgili, selam vermekle ilgili arkasından gelen hadis-i şerif. Li yüsellimis sagiru alel kebiri. Vel marru alel kaidi vel kalilu alel kesir. Burada yukarıdakinden farklı bir sınıf sayıyor. Küçük olan büyüğe selam versin. Yaşça küçük olan büyüğe selam versin. Mevki bakımından küçük olan, mevki bakımından büyüğe selam versin. Vel marru mürur eden, yani geçen yürüyen, alel kaidi, oturana selam versin. Yürümekte olan oturana selam versin. Vel kalilu alel kesiri, çok da az olan da çok olanlara selam versin diye bunu böyle bildirmiş. Selamla ilgili iki hadis-i şerif böylece geçti. Siz de bildiğinizde bilmediğinizde selam verin. Zarar etmezsiniz. Şöyle tavrına haline bakarsınız. Selam verdiniz mi buzlar çözülüyor. Bazen insan sakallı filan diye böyle gittiği yerde böyle sakalı da kara olursa kaşları çatık filan bakıyorlar insana. Selamun aleyküm diyorsun, buzlar çözülüyor. Aleyküm selam diyor. İyi oluyor yani. Bildiğinizde bilmediğinizde selam verin, sevabı çok. Muhabbete vesile olur. İslam'da muhabbete vesile olan her şeye sevap verilmiştir. Kırgınlığa, dargınlığa vesile olan her şeyde yasaklanmıştır. Muhabbet olsun. İnsanlar birbirlerini sevsin. Birbirlerine kızmasını çok güzel öğrendiler. Sevmesini de öğrensinler inşallah. لِيُسَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَاِذَا كَسِلَ اَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ. Bu da namaz kılmakla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sizden biriniz namazını keyfi yerindeyken kılsın, keyifliyken kılsın, neşeliyken, şen şatır iken, dinç iken kılsın. Tembellik geldiği zaman, fütur geldiği zaman, bezginlik, bıkkınlık, yorgunluk geldiği zaman o zaman otursun demiş. Allah Allah. Bunu niye dedi Peygamber Efendimiz? Sebebi vurudu hadiste zikrediliyor ki Enes İbni Malik rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Diyor ki kâle dehale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mescide. Peygamber Efendimiz mescide girmiş bir gün. Ve hablun memdudun beyne sariyeteyni. Bir de bakmış ki iki direk arasında bir böyle uzun ip bağlanmış. İki direğin arasında bir ip var. Fekale ma hada, bu ip ne oluyor demiş. Sormuş. Bu ip ne oluyor buraya, bu gerilmiş ip ne oluyor diye sormuş. Fekale li Zeynep tusalli fe izâ kesilet ve feteret mekeset bihi. Bu Zeynep radıyallahu anhanın demişler. O bağladı bu ipi buraya. Namaz kılarken efendim şey yaparsa, fütür gelirse, dayanamaz hale gelirse yorgunluktan, bitkinlikten, o zaman fütür geldiği zaman bu ipe yapışıyor da öyle duruyor ayakta demiş. Demek ki mübarekler ne kadar namazlar kılıyorlar da yani ayakta kalma halleri kalmıyor gibi. Onun için o ip oraya şey yapmış ki tutsun da ibadetine öyle devam edebilsin diye. Onu beğenmemiş Efendimiz. Buyurmuş ki efendim sizden biriniz halluhu demiş. Bir kere bunu şey yapın, çözün bunu buradan demiş. Çözdürtmüş. Ondan sonra da bu hadisi şerifi söylemiş. Demiş ki sizden biriniz namazı şen şatır, güçlü kuvvetli dinç ilk vaziyetteyken kılsın. Yorgunsa eğer ayakta duramayacak kadar otursun o zaman. Onun için ibadetin sevilerek yapılması lazım. İbadet, müminin miracı namaz. Çok kıymetli bir ibadet. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkıyorsun, konuşuyorsun onunla. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıyorsun ve konuşuyorsun. Onun huzurundasın, sen onu görmüyorsun, o seni görüyor. Çok kıymetli bir ibadet. Yorgun, argın, bezgin olursan olmaz. Yani o huzura çıkmanın kadri kıymetini bilen bir insan olarak, genç, kuvvetli olarak çıkacaksın. Değilsen dinlen, öyle şey yap. Dinlen, öyle namazı kılma arasında. Bir güzel misal bize. Bizim bu vücudumuzun bizim üzerimizde hakkı vardır. Yani biz bu vücut bizim kendi mülkümüz değildir. Emanettir bize bu. Yani bu benim malımdır. İstersem kırarım, İstersem dökerim, istersem zayıflatırım, istersem şişmanlatırım diyemezsiniz. Emanettir bu vücut. Bu vücudun insan üzerinde hakkı vardır. Bu vücudun hakkı neyse onu vermek lazım. Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki ve cealnâ nevmeküm sübâta. Gecenizi istirahatgâh kıldık sizin için. Uyuyacaksın. Efendim gündüz çalışmana gideceksin. Vücudunun gıdasını dikkat edeceksin. Sıhhatli Müslüman, zayıf Müslümandan hayırlıdır. Şimdi bazı kardeşlerimiz oluyor, duyuyoruz. Bazısı bizim karşımıza kadar geliyorlar. Hastalanmış. Neden? 3 gece uyumamış. Efendim şöyle ibadet edeceğim, böyle yapacağım. Ya hiçbir kimse yoktur ki ibadet ile böyle dinin hakkından gelsin. Mümkün değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerine ne yapsak nasıl ödeyebiliriz Allah'ın hakkını? Ödeyemeyiz. Hiçbir şekilde ödememiz mümkün değil. O halde yapabileceğimiz ölçülü şekilde ibadet edeceğiz. İşin çokluğunda değil kıymet. İşin kalitesinde. Bir ikindi namazı kılarsın, elhamdülillah. Oturursun, güzel kılarsın ama şuurlu kılarsın. Akşamı kılarsın, ondan sonra ikindi ile akşam arasındaki günahlara kefaret olur. Yatsıyı kılarsın, cemaatle kılarsın, ne güzel, tamam biter. Evine gittiğin zaman bir gece namazı kılıp yatıverirsin. Yani ölçülü Müslüman olmak ve vücudun da hakkını vermek çok önemli. Ölçüyü kaçırırsan, zayıflarsan, elin ayağın titremeye başlarsa, iki kişi senin koltuğuna girip de seni gezdirmeye başlarsa, o zaman sen bak iki kişiye daha yük oldun bu sefer. Hem kendini kurtaramadın, bu sefer iki kişiyi de senin yanına bağladılar. Sen onları bağladın ister istemez. Bu durum iyi değil. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan hayırlıdır. Onun için hepimiz nasıl olacağız? Güçlü kuvvetli Müslüman olacağız. Yani hem pazusu yerinde, hem vücudu sağlam, hem aklı dinç, hem efendim zihni dinç, hem hafızası yerinde, gözleri ışıl ışıl, pırıl pırıl, dikkatli, uyanık, öyle şey Müslüman olacağız. Böyle bitkin, halsiz, kıpırdama mecali yok. Müslümanlar mı ya? O 50 tanesi bir araya gelse bir kişi onu devirir demeyecek yani. Müslüman her bakımdan şey olacak, güçlü kuvvetli olacak. Sıhhatli olacağız. Şimdi güzel manzaralı, temiz havalı bir yere gittik. İki saat, üç saat yattık. Baktım dinç kalktık yani. Temiz havalı, çok güzel bir yer. Sabahleyin geliyoruz. Bugün Ramazan değil mi? Adam ağzına kocaman bir karış boyunda şeyi sarmış, tütünü sarmış, ağzına sokmuş. Adam Ramazan ya bugün. Hiç Ramazan ona gelmemiş. Ağzına tütünü sokmuş, fosur fosur fosurlatıyor bir taraftan. Bir taraftan da elinde şey var, elektrikli testere var. Efendim, önünde bir kütük var, onu kesmeye uğraşıyor. Ayağında da sadece bir şort var, üstü çıplak. Giyinmeye ihtiyacı yok. Üstü çıplak, ayakları da çıplak şeyden aşağısı. Efendim, orası çok güzel havalı bir yer diye ben hayran kalmıştım havasının güzelliğine. Allah ona temiz hava orada nasip etmiyor. O güzel havalı yerde o adam ağzına sokmuş sigaranın bütün dumanını yani böyle içine çekip duruyor. Güzel havadan onun nasibi yok. Ramazandan da nasibi yok. Rahmetten de nasibi olmayacak. Ne kadar yazık. Ne kadar yazık. Allah hidayet etsin. Ne diyelim? Allah akıl fikir versin. Yani hani bu adamlar bize şey diyorlar ya, efendim ilericilik, efendim 20. yüzyıl, efendim ilim fen filan. Bunların ilimle fenle filan ilgisi yok. Ben kat'i karar verdim artık. Yani bu ilimle, ilimse işte bizim dediğimiz ilim. Bak biz ilimden yanayız. Biz diyoruz ki sigara zararlıdır. Bunun dumanını çekersen şöyle olur, böyle olur diyoruz. Söylüyoruz biz. Adam tutmuyor. Adam doktor, sigara tiryakisi. Tabibin yudavin nase vehve maridun. Tabip, doktor ki halkı tedavi ediyor, kendisi hasta. Hak bizim tarafımızda ama hakkı filan tutan yok. Onların hepsi laf. Yani hakkı tutmak, hakkın peşinden gitmek filan bunların hepsi hikaye. Bizi tenkit bahis konusu olduğu zaman diyorlardı. Şimdi iş değişti. İlim filan mühim değil onlar için. Gene de onlar makbul. Biz gene de biz hor fakir kenardayız. Ne yapalım? Allah yanında aziz eylesin. Allah o kardeşlerimiz de akıl fikir versin, kurtarsın. Bu vücut şimdi bir şey olmaz. İnsan bir sigara içer, 10 sigara içer, bir şey olmaz şimdi. Şu anda olmaz. Ama 55 yaşından sonra merdiven çıkamazsın. 60 yaşına geldiğin zaman uyku uyuyamazsın öksürükten. Efendim, sabahleyin kalktığın zaman bir hal olursun. 60 yaşında pişman olursun artık bu sigara içtiğine ama olursun ama ba'de harabil Basra. Basra şehri harap olduktan sonra pişman olursun sen. İş işten geçtikten sonra artık o doktora gidersin, bu doktora gidersin. Var benim böyle tanıdıklarımda. Yanımda namaz kılıyor. O öksürürken benim de ciğerim parçalanıyor üzüntüden. Nefes alamıyor, nefesi daralıyor, öksürüyor, aksırıyor. Zamanında içmiş, doldurmuş zifti şeyine, bağırsaklarına, affedersiniz ciğerlerine zifti doldurmuş. Şimdi o zift çıkmıyor orada, orayı bırakmıyor. Öldürmüş şeyleri, orada müteharrik şeyler var böyle, hareket eden insanın içindeki, akciğerindeki tozu toprağa dışarı atan deri parçaları var böyle, dışarıya doğru devamlı hareket edip de içeridekini dışarı atan, onları öldürmüş, ziftler yapışmış, ciğer çalışmıyor şimdi. İşte böyle olmayacağız. Ciğerimiz sağlam olacak, kalbimiz sağlam olacak. Pazumuz sağlam olacak, gözümüz sağlam olacak, kaşımız sağlam olacak. Sağlam insan olacağız. Her şey, her bakımdan sağlam olacağız. Efendim ben istediğimi yaparım, sen bana karışma. Ya ben sana karışmayayım ama yanlış yola gidiyorsun. Sonra bu vücut da senin, sana verilmiş bir emanettir. Sen bu emaneti harap etme, gel de. Sonra bu emanetin sahibi sana bunu sorar. Sen benim verdiğim emaneti ne yaptın, nerede harcadın diye sorar. Sıhhatten sorulmayacak mı demedim Peygamber Efendimiz? İnsanın sıhhatini nerede kaybettiği sorulacak diye. Kumarhanede, efendim meyhanede, orada burada kaybederse olur mu? Onu da söyleyeceğiz. Bak onu da söylüyoruz biz ama bir Beyoğlu'na git bakalım. Bir deniz kenarına git. Hiç ilim erbabını dinleyen insan var mı? Millet dolu düzgün şeye gidiyor. Sıhhatini bozmaya gidiyor. Ruhunu tahribe gidiyor. Kalbini tahribe gidiyor. Dolu düzgün. Hiç dinleyen yok. Hiç dinleyen yok, yani dinleyen yok mesabesinde az. Kaç milyonuz? Elhamdülillah 50 milyon. Kaç tanesi şöyle şuurlu, aklı başında, vücuduna dikkat eden, cemiyetine faydalı olmaya çalışan, aklı başında insan? Sen ondan haber ver. Kaç tanesi doğru düzgün insan? Hepsi hasta, hepsini tedavi etmek zorundasın. Hepsinin peşinde 10 tane adam lazım. Öyle, o durumda olunca kıymeti olmuyor. Yani ölçülü hareket edeceğiz sözünden çıktı burada. İbadetleri ölçülü yapın da kendinizi tahrip etmeyin. Hanımlar bunu çokça yapar. Rahmetli yakınlarımızdan da böyle zaman zaman yapanlar olmuştu. İbadeti sevince insan ibadete çok düşer, aşırılıktan sıhhatini kaybeder. Olmayacak öyle. Ölçülü olacak. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi bize ölçüyü getirmiştir. Peygamber Efendimiz'in yaptığı kadar yaparız. Dur dediği yerde dururuz. O zaman çok sıhhat buluruz. Bak Peygamber Efendimiz şimdi Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz de buyurmuş. Ramazan'da oruç tutulacak değil mi? İşte hoca şimdi seni yakaladım. Bak Ramazan'da oruç tutulacak. Yemek yemeyeceksin. İçki affedersin. Su içmeyeceksin. Meşrubat içmeyeceksin. Yemek yemeyeceksin. Aç duracaksın. Bak vücudun zayıflıyor. Yok. O senin dediğin gibi değil. Gene yanıldın bak. Burada da yanıldın. Şimdi sen 11 ay yiyorsun. Senin vücudunda yağ birikiyor. Şey birikiyor. Efendim fazla maddeler birikiyor. Miden yoruluyor. Efendim damarlarında kanlar birikiyor. Kolesterol miktarı artıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Sen bir ay perhize çekildiğin zaman depodaki tapan malları tasfiye etmiş oluyorsun. Yağını pasını atmış oluyorsun. Bir ay sonra dinç böyle sapasağlam çakı gibi Müslüman olacaksın. Hiç doktorlar perhiz vermez mi? Kimi kandırıyorsun sen? Doktorlar hastaları ilk önce yakaladılar mı? İlk işi perhizdir. Şunu yeme, bunu yeme. Doktor bey midem ağrıyor dersin, hemen şunu yeme, bunu yeme. Başımda şu var, şunu yapma, bunu etme. Şuram ağrıyor, aman şunlara dikkat et. Bırak filanca yerim kaşınıyor, aman ekşi turşu yeme. Demez mi? Yani yine yanıldın. Yine yanıldın. İslam diyor ki Peygamber Efendimiz öyle taklitle gitmiyor. Allah'tan aldığı için bilgiyi güzel söylüyor. Her şeyin bir temizlenmesi vardır. Vücudun temizliği de oruçtur diyor. Vücudun da oruçla temizlenecek. Fazlalıklar gidecek. Dinçleşeceksin, şey yapacaksın. Daha ne faydaları var? Sûm utesihhu buyuruyor. Oruç tutun sıhhat bulursunuz buyuruyor. Oruç tutun sıhhat. Yani orucu biz neden tutuyoruz? Allah'ın sevabını kazanmak için, rızasını kazanmak için. Ama arkasında sıhhat de var. Çok sıhhat de var. Evet. O halde ölçülü olacağız. Şer-i şerife uyacağız. Sünnet-i seniyeye uyacağız. Ne mutlu bak gelmişsiniz buraya Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyorsunuz. İslam'ın adabını öğreniyorsunuz. İslam kültürüyle kültürleniyorsunuz. Başka kültürlerden zihninizi yıkıyorsunuz. Ne güzel. Ölçü bu işte. Bak her şeyi bildirmiş. Daha bir iki hadis sonra neler gelecek? Bak sanacaksınız ki günlük bir gazeteden bir haber. O kadar canlı hadisler. O kadar insanla ilgili, o kadar yakından ilgili. Çünkü Allah'tan geliyor. Bilgi nereden geliyor? Kim öğretiyor? Resulullah'a kim öğretmiş? Anası yok. Efendim babası yok. Yetim olarak büyümüş. Küçük yaşta amcası bakmış, dedesi bakmış. Efendim kim öğretti? Mektep görmemiş, medrese görmemiş, orada üniversite yokmuş, okuma yazma bilenler azmış. Allah, Allah Celle Celaluhu. Kim? Kainatın sahibi, her şeyi bilen, bilgililer bilgilisi, mühendisler mühendisi, efendim sanatkarlar sanatkarı, ustalar ustası Allah-u Teala Hazretleri. Her şeyi bilen, her şeyi bilen. Dün akşam güzel bir fıkra anlattılar. Bakalım toparlayabilecek miyim? Padişahın birisi bir yerde birisine bir şey hizmet etmek istiyor da neyse etmiş hizmeti filan tebdil kıyafet geziyormuş şey. Fatih Sultan Mehmet için anlattılar. Tebdili kıyafet eylemiş. Efendim işte orada bir ihtiyar adam varmış. Aksakallı bir ihtiyar. Ona biraz tecmüritle kıyafetli görmüş. Fakir fukara durumunda görmüş. Yardım etmek istemiş. Gitmiş suyu döküvermiş. Abdest aldırıvermiş filan. Biraz öyle perişan görünüyor. Demiş ki ertesi gün padişahın yanına gitsen de demiş. Padişahın yanına gitsen de senin ihtiyaçlarını görüverse nasıl olur demiş. Yani kendisi tebdili kıyafet geldiği için sanki padişahı bir başka şahıs gibi söylemek istiyor o yaşlı sakallı kimseye. Demiş ki yarın padişahın yanına gitsen de halini arz etsen, fakirliğini söylesen, o sana yardım etse, senin ihtiyaçlarını gideriverse, bak çok muhtaç görünüyorsun. Adam zeki zeki bakmış gözünün içine, demiş ki zamanın padişahını bana şu anda hizmet ettiren padişah varken ben başka yere bak kulak asar mıyım? Zamanın padişahını şu anda bana hizmet ettiren padişah varken ben başkasına gider ihtiyacımı arz eder miyim demiş. Demek ki işte öyle bir kimseymiş. Le yazharannel imanu hatta yeruddel küfre ila mevatinihi ve le yehadanna el biharu fil islami. Bu hadisi şerifi çok dikkatle dinleyin. Sonuna kadar okuyayım mübarektir kelimeleri, ondan sonra izahına geçeyim. Ve le yetiyenne alen nasi zamanun yeteallemune fihil Kur'ane fe yuallimunehu ve yekraunehu sümme yekulune kad kara'na ve alimna ev allemna femen zellezi hayrun huve minna fehel fi ulaike min hayr kalu ya Resulallah ve men ulaike kale ulaike minkum ve ulaike vekudun nar. Hafazan Allah. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki le yazharannel imanu hatta yeriddel küfre ila mevatinihi. Korkmayın ashabım, şu anda azız, zayıfız demiş oluyor. Yani bu sözler yok ama bu iman mutlaka galip gelecek, zahir olacak, üste çıkacak, galebe çalacak, yerleşecek. Müslümanlar az, Mekke'den kovulmuşlar, Medine'ye sığınmışlar, efendim zulüm, tazik, işkence görüyorlar. Korkmayın. Bu iman muhakkak ve muhakkak galip gelecek. Zahir olacak, pırıl pırıl görünecek, yerleşecek. Hatta yeriddel küfre ila mevatinihi, küfrü de çıktığı deliğe kadar sürecek, itecek. Kendi yurduna tıkacak. Küfrün çıktığı yere kadar böyle itecek, onu geriye tıkacak. Doğduğu çıktığı yere gerisin geriye itecek. Ve le yehadannel biharu fil islam. Denizler İslam'da dalgalanacak diyor Peygamber Efendimiz. Ne zaman diyor? Şimdi sen Osmanlı'yı görmüşsün, Abbasi'yi görmüşsün, Emevileri görmüşsün, koca İslam imparatorluklarını da sana tabii bir söz gibi gelir. Düşün, Peygamber Efendimiz küçücük bir grup ile müminlerle konuşurken bu sözü söylemiş. Daha ortada bir şey yokken. Bak nasıl dediği çıkmış, nasıl mucizeyi peygamberi, nasıl çıkmış, ne diyor? Bak, bu iman mutlak galip gelecek, korkmayın. İşkence yaparlar, baskı yaparlar. Mekke'den sürdüler, Medine'ye şey yaptılar, Medine'ye asker çektiler, orada yok etmeye çalıştılar. Korkmayın, bu iman yerleşecek diyor. Yerleşmedi mi? Yerleşti. Sonra ne diyor? Ve le yehadannel biharu fil islam. Denizler İslam'da çalkalanacak. Dalgalanmadı mı? Akdeniz Türk Gölü Müslüman Gölü olmadı mı? Karadeniz Müslüman Gölü olmadı mı? Kızıldeniz Müslüman Gölü olmadı mı? Okyanuslar, Hint Okyanusları şeyler. Denizler dalgalanmadı mı? Ukbetübni Nafi Fas'a kadar gidip de, Mavilo'ya kadar gidip de devesini Atlas Okyanusu'na sürmedi mi? Denize kadar sürmüş atını o komutan. İslam ordularının komutanı denize kadar sürmüş, ondan sonra da ellerini kaldırmış, ya Rabbi demiş, ya Rabbi şu önüme uçsuz bucaksız denizi çıkardın, uçsuz bucaksız okyanus çıktı, eğer imkan olsaydı oraya da götürürdüm İslam'ı, adını buraya kadar getirebildim ya Rabbi demiş. Atlas okyanusuna dayanmadı mı? Cebel-i Tarık'tan geçmediler mi? Fransa'nın Pirene dağlarını aşıp Fransa'ya kadar gelmediler mi? Avrupa'dan duymayan kaldı mı İslam'ı? Akdeniz bir ara bizim gemilerimizin dolaştığı bir yer olmadı mı? Karadeniz'in her tarafı bir ara bizim olmadı mı? Oldu. O halde Resulullah'ın o da deliğiyle çıktı. Denizler İslam'da dalgalanacak dedi. Dalgalandı. Bundan sonra inşallah yine dalgalanır. Allah ekremül ekremindir. İnsanlar birer ikişer Müslüman olurken topluca Müslüman olmaya başlarlar. Şimdi çok akıllılar Müslüman oluyor. Bakıyorsun büyük mütefekkir. Bakıyorsun büyük alim. Bakıyorsun büyük müdekkik. İnceliyor Müslüman oluyor. Bakarsın toptan Müslüman olurlar. Türkler de öyle olmadılar mı? Arap orduları geldiler. İlk önce onlarla biraz çarpıştılar. Sonra 100.000 kişilik çadır ahalisi Müslüman oluverdi. Bilmem 50.000 kişilik, 30.000 kişilik ahali Müslüman oluverdiler. Allah kerim. Biz güzel Müslüman olalım. biz İslam'a çalışalım, biz güzel numune olalım, biz İslam'a yüz karası olmayalım, bunlar mı Müslüman? He, demesinler. Gene belki gene olur. Neyse, bakın o dediğiyle çıktı. Gelelim hadisi şerifin öbür tarafına. Çok dikkatle dinleyin. وَلَيَتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ İnsanların üzerine bunlardan sonra bir zaman gelecek. Denizler İslam'da çalkandıktan sonra insanların üzerine bir zaman gelecek. İslam galip gelecek. Denizler İslam'da çalkalanacak. İman yayılacak. Ondan sonra insanlara bir zaman gelecek başlarına. يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنِ O zaman Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek insanlar. Okuyacaklar. Elhamd'den başlayacaklar. Melik-in Nas'ten çıkacaklar. Öğrenecekler. فَيُعَلِّمُونَهُ Ve öğretecekler. Başkalarına da öğretecekler. Kendileri öğrenecekler, öğretecekler. وَيَكْرَعُونَهُ Ve o Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar. Açıp hatimler, cüzler vesaireler efendim okuyacaklar. Hepsi güzel değil mi? Dikkat edin arkasına şimdi. Sümme yekulüne sonra da diyecekler ki kat karakna ve alimna okuduk. İşte okuduk Kur'an-ı Kerim'i. İşte bildik veyahut öğrettik. Öğrendik, öğrettik diyecekler. Femezzellezî hayrün hüve minna. Bizden daha hayırlı kim olabilir diyecekler. Kur'an-ı Kerim'i hem okuduk hem de başkalarına öğrettik. Yani var mı bizden daha iyisi? Kim olabilir bizden daha iyisi diyecekler. Kat karana ve alimna femenzellezi hayrun huve minna. Bizden daha hayırlı kim olabilir? İşte her türlü hayrı güzelliği yapıyoruz gibi bir söz söylüyorlar. Sonra fehel fi ulake min hayrin. Bunlarda hiç hayır var mı diyor Resulullah Efendimiz. Bunlarda hiç hayır var mı ashabım? Böyle diyen bu Kur'an-ı Kerim'i okuduk, işte öğrendik, öğrettik diyenlerde bir hayır olacak mı ki? Hiçbir hayır yok. Bak nereden hayır olmadığı nasıl anlaşılıyor? Kâlû ya Resulallah ve men ulaike. Bunlar kim ya Resulallah? Bunlarda hiçbir hayır var mı deyince meraklanmışlar. Hem Kur'an okuyorlar, hem öğreniyorlar, hem öğretiyorlar. Ondan sonra da bizden daha hayırlı kim olabilir diye de böbürleniyorlar. Ama onlarda hiçbir hayır yok. Olmadığını Peygamber Efendimiz soru sigasıyla belirtiyor. Fehel fi ulake min hayır. Hiç bunlarda bir hayır var mı? Yani yok demek istiyor. Onun üzerine soruyorlar. Kim bunlar ya Resulallah? Kale ulaike minküm. Onlar sizden. Yabancı değil. Dışarıdan ithal malı gelmiş değil. Sizden. Ve ulaike vakudunlar. Onlar cehennemin odunları diyor. Sizden ama cehennemin odunları. Hiç kimsenin garantisi yoktur. Aklımızı başımıza toplayalım. Şu mübarek aydan istifade edelim. Hiç garantimiz yoktur. Hiç bu Allahu Teala Hazretlerinin dergahı çok ulu, çok azametli bir dergahtır. Burada övünmeye gelmez. Burada insan boynunu bükecek, edebini takınacak. Terbiyesizliğe gelmez. Su-i edepte bulunmaya gelmez. Aklını başına topla. Hiçbir şeyinle övünecek halimiz yoktur. Hiçbir şeyimizle övünemeyiz. İlmimiz, bizden daha nice bilgiler vardır. Amelimiz, onu biz biliriz nasıl ne amel olduğunu, ne eksikleri vardır, ne kusurları vardır. Oruç tutuyoruz bak şimdi, oruç tuttuk, akşama oruç tuttuk diyeceğiz. Orucun esrarı var, hikmetleri var, incelikleri var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse yalan söylemeyi, yalancı şahitlik etmeyi bırakmadıktan sonra Allah'ın onun aç susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Yalan söylemeyeceksin. Gözünü haramdan sakınacaksın. Kötülüklerden sakınacaksın. Dilinle kimseyi incitmeyeceksin. Güzel huylarla beraber olacak şey. Yoksa kârı faydası olmuyor insanın. Demek ki sen oruç tuttum diyeceksin ama hiçbir şey yok. Bunlar da bak nitekim Kur'an-ı Kerim'i okuduk, öğrendik, öğrettik diyorlar da bak cehennemin odunu diyor Allah. Onun için ne yapacağız? Eyvah! Ne yapacağız? Allah'a sığınacağız. Ya Rabbi! Senin azabından, ikabından, gazabından sana sığınırız. Başka kimden ne medet gelir? Gelmez. Senden sana sığınırız ya Rabbi. Senin affın, merhametin çoktur. Kusurlu olduğumuzu itiraf ediyoruz. Hatamız, kusurumuz çoktur. Sen lütfunla bize hidayet eyle. Kusurları düzeltmek nasip eyle. Sana güzel kulluk etmeyi bize nasip eyle. Zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde bize tevfikini refik eyle. Muvaffakiyet ver, hidayet ver bize. Senin istediğin gibi kulluk etmeye muvaffak olalım. Yalvaracağız. Bunun için gözyaşı dökeceğiz. Medet ederse, inayet ederse öyle olabilir. Aksi takdirde insanın kendisini doğru yolda sanıp da böyle yanlış yolda olması kadar büyük zarar yoktur. Nitekim Kehf suresinin sonunda Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا Resulüm onlara de ki, o insanlara de ki, ben amelce en çok ziyanda olanları sizlere bildireyim mi? De onlara. En çok ziyanda olanları, en çok zarara uğramışları sana bildireyim mi diye sor onlara. Tabi bildir arkasından da. Nedir, kimlerdir onlar? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا O kimselerdir ki o en çok zarara uğrayan kişiler, yaptıkları çalışmalar, faaliyetler, sa'yu gayretler sapıktır. Ters istikamette, yanlış Allah'ın rızası istikametinde değil, ters istikamettedir. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَى Hala o aptallar sanırlar ki iyi bir şey yapıyoruz. Yanlış, sapık, sabahtan akşama uğraşman boşuna. Ters, Allah'ın rızasını düşünmedin, kendi aklına gittin, yanlış yola gidiyorsun. İnsanlara güya hizmet edeceğim, işin doğrusu bu diyorsun, yanlış. Bize akıl öğretmeye kalkıyor. Ya diyor, gel biraz dünyadan kam almaya bak diyor. İnsan dünyaya bir defa geliyor diyor. Biz de biliyoruz dünyaya bir defa geldiğin insanı. Ondan zaten korkuyoruz ya. Bir kere daha gelmek olsa o zaman hani telafi imkanı olur. Bir gitti mi insan yandı. Bir gafil gitti mi öbür tarafa mahvoldu. Biz de biliyoruz. Senden hala biliyoruz. Biz dünyaya bir defa geldiğini bilmiyor muyuz yani insanların? Biz de biliyoruz. İnsanın kendisini doğru yolda sanıp da yanlış yolda olması çok büyük zarara uğratır insanı. Peki yanlış yolda olup da yanlış yolda olduğunu bilmesi o bir derece iyidir. Adam içki içiyor ama içkinin kötü olduğunu biliyor. Bir zaman gelir ıslah olur. Kumar oynuyor ama kumarın kötü olduğunu biliyor. Bir zaman gelir ıslah olur. Rüşvet alıyor bir zaman gelir ıslah olur. Yanlış olduğunu bilirse ama bunu ben yapacağım, bu benim hakkım. Şimdiye kadar başkaları yemiş biraz da ben yiyeceğim. İnsan ya bu kadar maaşla geçinemez. Geçinemezsen başka memuriyete git. Bu memuriyette o maaşla rüşvet almadan yapacak insanlar var. Çok kazançlı başka işe gir. Fabrikada çalış. Bilmem ne yap, ne yaparsan yap ama rüşvet alma, kendi muhakemen ile haklı görüyorsun kendini ama yok hakkın yok. Vesaire. Yani bunun çok daha misalleri bulunabilir. Onun için kendimizi böyle Allah'a sığınıp korumaya gayret edelim. Çok edepli olalım. Her an kendimizi kontrol edelim. Acaba doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız diye. Pek öyle aklına güvendi mi insan? Bir edepsizlik yaptı mı Allah tevfikini çekerse, hidayetini kaldırırsa insanın üzerinden, önüne ışık tutmayıverirse sapıtır insanlar. Doğru yapıyorum sanır. Şimdi bak dünya üzerinde şuradan anlayın ki pek çok insan var. Hepsi doğru yapıyorum sanıyor. Amerikalılara sen evi yapıyorsun der misin? Kabul ettirebilir misin? Ruslara kabul ettirebilir misin? Niye Afganistan'a girdin desen ikna edebilir misin? Herkes benim ayranım tatlı diyor. Ekşi diyen yok yani. Herkes kendisini haklı görüyor. Ama birbiriyle çatıştığı zaman birisi haklı, birisi haksız. Veyahut ikisi de haksız. Çok dikkat etmek lazım. Burada çok güzel şeyler nakletmiş hocamız rahmetullahi aleyh, Gümüşhaneli hocamız bu hadisi şerefin izahında. Demiş ki İbn Ömer radıyallahu anh'ten naklen şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Buyurdu ki "Men kâle inni âlimun fehüve cahilun." Ben alimim diyen kim ki ben alimim der cahildir. Kim diyor bu sözü? Resulullah söylüyor. Ben alimim. Bu işi ben bilirim. Ben bu işin bir numaralı adamıyım. Mütehassısıyım. Benden üstünü yoktur. Bu benim sahamdır. Ha, cahilsin sen. Nereden bildin? Resulullah söyledi. Bak işte bir daha okuyayım. Men kâle inni alimun fehüve cahilun. Kim ben alimim derse o cahildir. Neden? İlmin hudutsuzluğunu anlayamamış biliyorum diyor. Sen bildiğin ne? Ne? Biz şimdi 19. yüzyıldaki alimlerin bilgisine gülüyoruz 20. yüzyılda. 20. yüzyılın ortalarında yapılmış otomobilleri yolda gördüğümüz zaman gülüyoruz şimdi. Şu arabalara bakıyoruz. Tabii şimdi 1983 model öteki arabaları görünce 30'ların 40'ların arabalarına gülmüyor muyuz? Şu komik asaya bakıyoruz. Eski bisikletleri falan gördüğümüz zaman asiklopedilerde gülmüyor muyuz? İlmin hududu yok. Bak Japonlar nasıl saat yaptılar? Nasıl saatler yaptılar? Görmüyor musunuz? İşte rakam mı söylüyor? Biz şimdi böyle eskiden akrebi öğreneceğiz, yelkovanı öğreneceğiz. Akrep şurayı gösteriyor, yelkovanı şöyle yapıyor. Bunu eklersen işte saat 5'i çeyrek geçiyor filan derdik diyoruz. Şimdi adam 5.25 diyor, 5.15 diyor. Saniyesini söylüyor. Ne hünerler koymuş bir saatin içine. İlim ilerliyor bak. Küçücük bir toplu iğne başı kadar bir şeyin içine bir elektronik beyin yerleştiriyor adam. Kalemin içine saat koymuş. Efendim alarmları var, şunları var, bunları var, her türlü şey. Sen yazarken dırt dırt dırt dırt dırt dırt, ha zamanım gelmiş diyorsun, kalkıyorsun. Yani böyle şey, bunlar küçük şeyler daha. Nice incelikler var. Demek ki ben biliyorum diyen insan ilmin hudutlarını anlayamamış. Hakikaten cahil. Mütevazı olacak. Benim bildiğim bir nebze bilgi var ama haddini bilecek insan. Bakalım da başka ne demiş Peygamber Efendimiz? Tamamlayalım bari o sözünü. Ha, Resulullah'ın sözü hadisi o kadarmış. Yalnız İslam alimlerinden birisi de buyurmuş ki an ba'dıl hükema, bazı hikmet sahibi bir şahıstan nakledilmiş ki men re'eytehu, kimi ki görürsün müciben an külli ma su'ile ve muabbiren li külli ma şehide ve zakiren li külli ma alime festedil bizalike ala cehlihi ve da'va ademil ilmi minel alimi delilün ala kuvveti ilmihi. Şimdi bak, bu hani Müslümanların da filozofları var, hakimleri var. Nasıl diyor bak? Diyor ki bu hakim, bir kimsenin her sorularına cevap verdiğini görürsen, her gördüğünü tabir ettiğini, izah ettiğini, açıkladığını görürsen ve her bildiği şeyi diline döküp de söylediğini görürsen, anla ki bundan o cahildir. Demek ki hakiki alim icabında ben burasını bilmiyorum diyecek, mert olacak. Bilmediğini söyleyecek, çünkü insan her şeyi bilemez. Her bildiğini de söylemek de gerekmez. İnsanın dilinden dolayı neler gelir başına. Ondan sonra her gördüğünü de illa izah etmesi gerekmez. Biraz aklını başına toplaması lazım. Hasılı söz burada çok daha güzel, böyle güzel sözler var. Demek ki insan haddini bilirse daha iyi olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu hadis-i şerifte anlatılan durumdaki insanlardan etmesin. Bu ahir zaman alametidir. Ahir zaman alametidir. Kur'an-ı Kerim'i biliyor, öğreniyor, öğretiyor, okuyor. Bizden daha hayırlı kim var diyor ama cehennemin odunu oluyor. O duruma düşürmeyelim kendimizi. O duruma düşürmeyelim. İhlaslı mümin olalım. Kamil takva ehli Müslüman olalım. Edepli, terbiyeli Müslüman olalım. Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu kul olmanın çaresine bakalım. Gel benim sevgili kulum dediği kuldan olmaya çalışalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ilâ rabbiki râdiyeten merdiye diye o hitaba mazhar olanlardan olmaya çalışalım. Bu edeple olur, terbiyeyle olur. Allah'ı çok zikretmekle olur. Allah-u Teala Hazretlerine çok iltica etmekle olur. Tevekkül eylemekle olur. Bu güzel hasletleri Allah şu mübarek Ramazan hürmetine cümlemize ihsan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. سبحان ربي العلي الأعلى البحار الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين Allah-u Teala Hazretleri şu okuduğumuz bilgileri, şu dinlediklerimizi lütfuyla, keremiyle kabul eylesin. Söylediklerimizi, zikirlerimizi kabul eylesin. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve haseten Efendimiz Hazretlerinin ruhu pakine hediye eylerik vasıl eylesin. Amin. Ve onun cümle âl, ashab ve etbaanın ruhlarına ihsan eylesin. Amin. Cümle sadat ve meşayi turuk-ı aliyemizin ruhlarına ikram eylesin. Amin. Ve sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve kendisine has ve yakın kullarının ruhlarına da ikram eylesin. Amin. Şu beldeleri Allah Allah diye diye fetheden, şu beldelere hizmet eden dedelerimize, ecdadımıza rahmet eylesin. Amin. Şehitleri, gazileri şad eylesin. Amin. Cümle hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ve haseten şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu caminin avlusunda metfun bulunan mevtanın ruhlarına, bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, müezzinlerin, hatiplerin ve cemaatin ruhlarına, ve bu mübarek beldede medfun bulunan sahabe, tabi'in ve sair salihin ve evliyaullah'ın ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şuraya toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhlarına da ayrı ayrı hediye ederek Mevlamız vasıl eylesin. Şimdi Müslümanlarla beraber kabirlerini pür nur, ruhlarını memnunu mesrur eylesin. Makamlarını âlâ eylesin. Ruhlarını şad eylesin. Bizlere de rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cümle ümmeti Muhammed'e umumen rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Bizim beldemizi vesaire Müslüman beldeleri her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, belalardan, düşmanlardan, şerlilerin şerlerinden hıfz-ı himaye ve vikaye eylesin. Bütün Müslümanları iki cihanda mesut bahtiyar eylesin. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun zümresinden eylesin. Şu Ramazan-ı Mübarek'te rızasına uygun oruçlar tutmayı, rızasına uygun ibadetler yapmayı, hatimler indirmeyi, ilimler öğrenmeyi, teravihler kılmayı, sair hayru hasenatı yapmayı cümlemize nasip eylesin. Ruhi, bedeni, mali, maddi, manevi ibadetler yapıp da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Ve Resulühil Müşteba ve bi hürmetil Kur'anil Kerim ve bi hürmeti Hatmi Hacegan-ı Şerif ve bi hürmeti Şehr-i Ramazan-ı Mübarek ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-i Fatiha.